الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين والعلى الدائم على أعدائهم إلى يوم القيامة. ابتدا عيد ميلاد ولی عصر امام زمان صلوات الله تعالی علیه و همه شما به همه جهان اسلام جهان بشریت تبلیغ از میکنیم و از خدا میخواهیم به ما توفیق یاری اون حضرت و در رکاب اون حضرت بودن چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور عنایت بفرماید. عرایض خودم رو با آیه کریمه والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون یا ولو کره المشرکون آغاز میکنم. خب ما در این جلسه کوتاه به چارچوب‌های کلی نگاه فقهی مقام معظم رهبری، به فقه اجتماعی اشاره می‌کنیم. بحث ما این چارچوب کلی نگاه مقام معظم رهبری به فقه اجتماعی، که این رو در ضمن چند اصل تبیین میکنه. اصل اول این که همه ادیان الهی و بالاخص دین اسلام برای اداره جامعه آمده اند و مخاطب در ادیان الهی جامعه است. نزا یا ایوه الناس حتی یا ایوه الذین آمنون در عنوان بسیاری از خطابات قرآنی آمده، مخاطب جامعه است. در اعمال عبادی، در همه اعمال عبادی، این اجتماعی بودن اسلام خودشونشون، چه در نماز، چه در روزه، چه در حج، زکات، خمس، همه اعمال عبادی. و اینکه اعمال عبادی هم منظره که اجتماعی بودن اسلام خودشونشون، همون نماز برحال مسئله نماز جماعت یک مستحب عادی نیست. مستحب بشه نشه اینطور نیست. یعنی این شکل نماز جماعتی که بین ما رایج شده در نتیجه حاکمیت طولانی طاغوت هاست بر جوامع اسلامی که فرهنگ رو بر مبنای اسلام تنظیم نکردن، فرهنگ اجتماعی. بلکه اگه فرهنگ اجتماعی ما اسلامی بود، همه مردم باید تو نماز جماعت حضور پیدا کنن، الا من له عذرون، الا من له الا بسبب من الاسباب. حالا کسی کاری برش پیش میاد، علتی دارد، بیمار میشه، خیلی کار خیلی مهمی که فوتی است، اگر نرود دنبال اون کار والا باید نماز جماعت بشه، اون تو مسجد بود بشه. اینه، یعنی مسجد رو وضع نکرده اند که حالا اونایی که کار ندارن برن تو مسجد جمع بشن نماز. برای بیکارا وضع نشده، برای مردم وضع شده. ما الان مسجد رو تقریبا تبدیل کردیم به کسانی که کار ندارن. حتی اونایی هم که کار دارن که میخوان بیان نماز بخونن، میگیم به امام جماعت چون وقت ظهر خیلی تون نماز رو بخون، اینا برسن به کارش، نکنه از کارشون باز بمونن. و اما نماز جمعه فحدث فلا حرج، نماز جمعه دعا و همین قوم خود ما می‌بینی که اطراف نماز جمعه حتی مغازه‌ها وقت نماز جمعه بازه. همینجور مردم کار خود شده می‌کنن. یه عده‌ای که پا میشن میان خیلی انگیزه دارن یا به خاطر اینکه این عمل رو عمل خیلی مستحب به ثوابداری می‌دونن به عنوان یک ثواب خیلی خیلی بالا میان پیشن میان نماز جمعه یا بعضی هم خب تو نماز جمعه کاری دیگه ندارن دیگه الان میان نماز جمعه برام این کارشون این نیست یعنی این چیزی که وضع له صلاة الجماعة یا وضعت له صلاة الجماعة وضعت له صلاة الجماعة وضع له هر سبت که مساجد این نیست در روایت داریم که رابی این مضمون خلاصه که مساجد اصلا پاتوق مؤمنه یعنی مؤمنون که بخون دوره هم جمع بشن کجا جمع بشن مسجد جمع بشن یعنی الان مثلا فرطوت این فرهنگ که مثلا مردم وقتی میخوان هم نگه رو ببینن با هم صحبت کنن تو قهوه خونه ها جمع میشن یا ببینن تو پارک ها جمع میشن پارک رفتن خوبه اتفاقا شاید هم مستحب باشه شما در روایت داریم که نزهه یعنی گردش کردن تفریح مستحب به فی نفسه منتها محل اجتماع مردم رو که دور هم میخوان جمع بشن حرفاشون رو با هم بزنن مسجد ولی تا مسجد باید همیشه باز بشه اینکه ما میگیم مسجد من خیلی ناراحت میشم وقتی اینا که قبل از ظهر مثلا یه نیم ساعت یا کمتر در مسجد رو باز میکنن نماز رو که خوندن مسجد رو میبندن قفلش میکنن خادم هم میگه بریم بیرون حتی که شب باشه چراغ رو خاموش کن این نیست مسجد مسجد همیشه باز باشه کسی میخواد همیشه مردم باید در مراوده با مسجد باشن اون خوبی که از کارهای اصلی مسجد هم این است که نماز جماعت درش اقامه میشه اونتا مردم درسشون بحثشون کارهاشون همدیگه رو میخوان ملاقات کنن با همدیگه قرار میخوان بگذارن تو مساجد قرار میذارن مسجد باید همیشه باید باشه این همه آدم تو خونه ها نشستن تلویزیون نگاه میکنن خود تلویزیون تماشا بکنن اما خواهی وقتی بخشی هم بیان قرآن بخونن بخشی هم بیان کتاب مطالعه کنن بخشی هم بیان با آداب اسلامی آشنا بشن تو کلاس ها خیلی هم تو مساجد باید مسجد باز بشه همش باید مسجد باز بشه مگر وقت خیلی خاصی که وقت استراحت شبانه است این مسجد باید باز بشه مسجد رو نگذاشتن که بشن خلاصه ما دین ما دین اجتماعی از نمازش گرفته تا روزش تا هر ساعتی همین صلات العیدی که مقرر کرده تا حجش تا حالا خلاصه شریعت ما شریعت اجتماعی است ما که نماز که میخونیم در سوره حمد که فاتحه الکتاب در هر نماز فریضه ای واجب است بلکه در هر نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین ما خودمونو جزئی از یک مجموعه ای میدانیم که همه با هم داریم خطاب میکنیم خدایا ما تو را میپرستیم نه من تو را میپرستیم ما اندیاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ما را ما هستیم خب پس نگاه اسلام نگاه فقه اسلامی به انسان نگاه فردی نیست اساسا نگاهی است به عنوان یک بخش از چی؟ از یک مجموعه مجموعه ها هستن که اسلام برای اینها آمد لذا رسول هم برای این مردم آمد اصلا این که کلمه رسول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات من فرستاده خدا به سوی شما مردمم همه این مردم پس رسول فرستاده خدا به کیست؟ به مردمه به جامعه است بله با افراد هم کار میکنه منتها افراد به عنوان بخشی از این کیان اجتماعی از این نهاد اجتماعی این اصل اصل اول که ما بدانیم دین ما دین اجتماعی است و همه تعالیم دین ما تعالیم اجتماعی هست همه شون اجتماعی هست حتی اونایی که فردی هست فردی که در ضمن جامعه زندگی می کند مد نظر این یکی اصل اصل دوم این که این جامعه باید نظم پیدا کند. این اصل دو، اصل فقه. اصلا فقه ما یعنی چی؟ فقه ما یعنی مجموعه دستوراتی که رفتارهای جامعه رو نظم میبخشد. فقه یعنی نظام امر و نهی. ما در فقهمون چه میخوانیم؟ درباره احکام. تعریف فقهمون چیه؟ هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه. حکم که میگیم یعنی چی؟ ما اگر جامعه نداشته باشیم حکمی نداریم. جامعه یعنی یک حکم. حکم یعنی یک فرمان. فرمان کیست؟ فرمان رواست. این فرمان فرمان روای جامعه است. هر جا ما حکم داریم یعنی حاکم داریم. حاکمی که داریم یعنی جامعه‌ای داریم که این حاکم اون جامعه است. مثلا فقه اجتماعی. این به این معنا نیست که تو فقه احکام فردی نداریم. نه خیر داریم. متو این احکام فردی برای نظم بخشیدن بشی به این کیان اجتماعی آمده. پس بنابراین ما فقهمون فقهی است که برای نظم بخشی به جامعه و ایجاد یک جامعه منظم. نظم که میگوییم بازم این مطلب مهمیه. ما که میگیم نظم، ما که میگیم جامعه منظم، مرادمون از نظم همین چیزی است که ما از اون به امر و نهی الهی تعبیر میکنیم. یعنی در قالب امر و نهی الهی این جامعه نظم پیدا میکنه. امر و نهی الهی چیه؟ همین چیزی که ما اش به اسلام تعبیر. اسلام یعنی مجموعه همین امر و نهی الهی. البته پایه های اعتقادی هم داره. بر اساس این پایه های اعتقادی میاد چی میشه؟ میاد یک نظام امر و نهی شکل میگیره. باید اون نظام اعتقادی باشه تا معلوم باشه کی باید فرمان روا باشه و نسبت به اون فرمان روا ما چه وظیفه ای داریم. اینها خب پایه های کار، زیر ساخت کار، عقاید ماست. مثلا عقاید ما هم همین. ما خداشناسیمون با خداشناسی غربی ها فرق میکنه. ما خداشناسیمون با خداشناسی لیبرال ها، با خداشناسی لائیک ها، با خداشناسی ارسالت خدمت شما سکولاریزم فرق میکنه. ممکن است سکولار ها هم خدا رو بشناسن، خدا رو قبول داشته باشن. ممکنه بعضی لائیک ها خدا رو قبول داشته باشن. منتها اون خدایی که اونا قبول دارن با خدایی که ما قبول داریم فرق. خدایی رو که ما تو اسلام تعریف میکنیم و قرآن ما تعریف میکنه خدای حاکمه، خدای فرمان رواست. خدایی نیست که فقط و فقط کارش آفرینش باشه. تنها آفرینش کار خدا نیست. حالا چه آفرینش ابتدایی چه آفرینش استمراری. البته اینجا می اختلافیست که بین ما و اونها وجود داره. که ما اولا در حد درمون آفرینشگری خدا هم بازم نگاه ما با نگاه اونها متفاوته. ما آفرینشگری خدا رو آفرینشگری مستمر، نافذ، همیشه، همیشگی، جامع، شامل، فراگیر می‌دونیم. آفرینشگری رو حالا ولی گذشته از مسئله آفرینشگری، ما اصلا خدا رو تنها آفرینشگر نمی‌دونیم، آفریننده نمی‌دونیم. علاوه بر آفرینندگی او رو فرمانروا می‌دونیم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این خداست. ثم استوى على العرش، استوای على العرش. گفتیم عرش اصلا در مفهوم عرش اینجه، مفهوم عرش کنایه از حاکمیت. استوى على العرش گفتیم. ما چطور تو فارسی مثلا به مرکز حاکمیت میگیم پایتخت؟ پایتخت که تخت نداریم. که تو همه تهران رو بگردی یه جایی که مثلا تختی باشد حاکم اونجا میشند که نبوده. که پایتخت که میگیم تخت کنایه است. از چی کنایه؟ از چی؟ از مرکزیت حاکمیت. دو واژه در قرآن کریم هست، اینا رو خوب توجه بفرمایید. یکی عرش، یکی کرسی. آیت الکرسی هم آمده. این همه اهتمام به آیت الکرسی چون اصلا آیت الکرسی تبیین این حاکمیت الهیه. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما له، یعنی حاکم اوست. یعلم ما، اونا این حاکمی است که عالم احاطه داره. وسع کرسیه السماء. کرسی گفته میشه کرسی کنایه از قلمرو حاکمیت. قلمرو حاکمیت این کرسیه، این قلمرو. وسع کرسیه السماوات والارض. گاهی اشاره به این قلمرو، گاهی اشاره به خود مرکزیت حاکمیت. ثم استوى على العرش، استوى على العرش، بعد سخر الشمس والقمر، بعد له الخلق والامر. هم خلق از آن اوست، هم فرمان از آن اوست، فرمان از آن اوست. من این یه پرانتزم باز کنم اینجا، پرانتز مهمه. ما گرفتار تفکرات صوفیانه در تفسیر قرآن کریم شدیم، گرفتار شدیم. واقعا این تفکراتی که آمده است قرآن رو ور رفتن با معانی قرآن. گفتن عالم خلق یعنی عالم عرصت که ملک، عالم مادیات، عالم امر یعنی عالم مجردات. این چی آخی؟ این از کجا شما آوردید؟ نه عالم ملک. حالا اگر یه وقتی کسی اصطلاح میکند، خب اصطلاح میگن لا مشاهده فلسته. اما اگر وقتی ملک و ملکوت که میگید، اگر منظور ملک و ملکوتی تو قرآن آمده، ملک و ملکوتی که تو قرآن آمده، این نیست که شما میگید که ملک عالم مادیات و ملکوت عالم مجردات. همچه چیدید غلطی هم بیدهی ملکوت و کل شی ملکوت مبالغه ملک. این صیغه فعلوت در زبان عرب مبالغه، یعنی این ملک او ملک نافذ، ملک محیط، ملک فراگیر، ملک همیشگی، ملک پایدار. لذا به ملکوت تعبیر. این حرف مزخرف چیه که ملک یعنی عالم مادیات و نمیدونم ملکوت عالم مجردات؟ بله اگه کسی اصطلاح میخواد بگید لا مشاهد، بگیم علم اصطلاح مثلا فلاسفه، اصطلاح عرفا، این علم اصطلاح است. با اصطلاح ما اختلافی نداریم، جنگی نداریم. اما اگه بخواید بگید که قرآن اینه گفته، این خلافه. قرآن زبان عربیه. بودیم عربا از ملک و ملکوت چه اراده میکنن؟ در زبان عرب ملک یعنی چی؟ ملکوت یعنی چی؟ ملک یعنی فرمان روایی، ملکوت یعنی فرمان روایی نافذ، گسترده، نامحدود. خدا رو ما اینجوری میشناسیم، بیدهی ملکوت میشناسیم، بیدهی الملک میشناسیم، تبارک الذی بیدهی الملک. خدا رو ملک الناس میشناسیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. این تفاوت نگاه ما با نگاه لیبرالی یا نگاه عرصت کسکولاریستی یا نگاه لایک یا حتی نگاه مسیحیت رایج و یهودیت رایج. چون مسیحیت و یهودیت رایج هم یک مسیحیت و یک یهودیت سکولاره. ما خدا رو حاکم فرمان روا میدونیم، یعنی میگیم که الان که ما داریم زندگی میکنیم، در همه شؤون زندگی ما اوست که فرمان رواست. خیلی حرف مهمیست، خیلی نگاه مهمیست. اگر ما همین نگاهمون رو به دنیای امروز منتقل کنیم، یقین بدانید که اغلب عقلای جامعه بشر حرف ما رو میپذیره. اغلب عقلای جامعه در نهادشون این هست، جهان داره اداره میشه، جهان داره اداره میشه. من به نوام گفتم همین چند روز، گفتم شب نیمه با بودم، شب نیمه با گفتم چطوریه وقتی ماه رو میبینی، قرص ماه رو، قرص خورشید دیدی وقتی غروب میکنه یا وقتی که میشه قرص خورشید رو کاملا دید؟ باره گفتم میبینی دیدی که چطور قرص خورشید با قرص ماه هر دو همسانن، به قدر همن، به اندازی همن. باره به اندازی همن، همونی که برای ما دیده میشه، به اندازی همن. گفتم خب فاصله ما تو خورشید چقدر؟ فاصله ما تا ماه چقدر؟ چقدر فاصله دید؟ این فاصله رو کی تنظیم کرده که به این قشنگی اینقدر این فاصله دقیق تنظیم شده که ما وقتی به قرص ماه نگاه میکنیم وقتی هم ارض خورشید نگاه، هر دو برای ما یک اندازه. نه خورشید یک کاری میکنه، ما یک کاری میکنه. بابا عقلتون کجاره؟ عقل رو بیارید حاکم. این مهمه عزیزان من. حالا من اینجا یه توصیه میکنم شما رو به خدا، مردم رو با خدا خوب آشنا، خدا رو خوب برای مردم معرفی کنید. ببینید ائمه اطهار ادبیاتشون رو نگاه کنید، ادبیات امیرالمؤمنین، ادبیات ائمه خدا، ادبیات امام سجاد، همین دعاهایی که الان ان شاء الله ما وارد ماه رمضان میخواد میشه. اصلا ماه رمضان ماه یکی از مهمترین اصولی که در این ماه به ما تعلیم میشه خداشناسی، دعای جوشن کبیر، این همه خدا رو به ما معرفی میکنه. حمد و ثنایی که امیرالمؤمنین از خدا انجام میده، چقدر هر خود به یکی میکنه، چقدر حمد و ثنا. الحمد لله الذی یعجز عن مدحته موده. تو این دعای کومیل، تو این دعای افتتاح، تو این دعای افتتاح بخش عظیمی از آغاز دعای افتتاح. دعای افتتاح چیه؟ تعریف خود از خدا کیه؟ خدا رو چگونه میشناسی؟ خیلی مهم. ما یکی از کمبودهای ما این توی ادبیات دینی ما همینه که ما از ائمه اطهار خود جدا شدیم که ادبیاتشون رو کمتر تقلید کردیم، پیروی کردیم. خدا رو باید شناسون به مردم. خدا یعنی فرمان روا، حاکم، حاکمی که همه کار است، همه کار است. اون وقت این رو میشه بهش توکل کرد، اینه میشه بهش امیدوار بود. همچه خدایی رو که آدم بهش معتقد بشه، اون وقت آدم رو صابر بار میاره، آدم رو مقاوم بار میاره، آدم رو متواضع بار میاره، آدم رو خوش اخلاق بار میاره. خدا رو بشناس. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم. خدا رو خوب بشناس دیگه، از آمریکا نمیترسی دیگه، از این قدرت های پوچ طاغوتی حراسی به دل راه نخواهید. خیلی مسئله ما خلاص، ما خدا رو فرمان روای قادر متعالی میشناسیم که ما بنده او هستیم. آقا این معنی بندگی رو باید برای مردم معرفی. ما بنده او هستیم، یه وابسته او هستیم، عیال او هستیم. الخلق کلهم عیال الله. بعد وقتی مشکلی میخواییم رو بریشیم با یه مشکلی که گرفت داریم، خدا ما بنده توی، ما بنده توی، ما وابسته به توی. راضی نشو بنده تو ذلیل بشه، راضی نشو بنده تو بیچاره بشه. اینا اثر داره، اینا حقیقتی است. با یک این ایمان درستی که جامعه اگر داشته باشیم، چه جامعه‌ای به وجود میاد؟ خب این خداست، خدا یعنی فرمان رواست. خدا رو فرمان روا میداریم، فرمان روای عادل. ما جامعه‌مون جامعه ایست که فرمان روایش خدای متعال است، این فرمانش عین العدل است. و امرت لأعدل بینکم، فرمودی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، خدا می فرماید تو خودتو اینجوری معرفی کن به مردم، قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم، آیه 15 سوره شورا. من مأموریتم اینه. اصلا اسلامی که ما میگیم یعنی این، یعنی که دنبال عدلند، عدل در نگاه اسلام یعنی مساوی با احکام اسلام. فقیه عادل در چارچوب فقه اسلامی و اختیارات فقهیش اون چه امر کند عدل است. معادل رو باید از فرمان فقیه بگیریم، نبیم به فقیه بگیم آه اگه فقیه فقیه باشه البته وقتی و طلب اصلا شرط رو نداره اون چی کاری به کارش نداره. امام معصوم، ما نباید بیم به علی ابن ابی طالب بگیم صلوات الله تعالی آیا علی ابن ابی طالب عدل رو رعایت کن، او صاحب عدله. طلب نیامد به رسول اکرم این هست به روایت، این عرب جاهلی بیابون آمده بود میگفت اعدل یا محمد، حضرت بگو ویحک فمن یعدل انما عدل، من عدل نکنم بس کی عدل میکنم، من مسئول عدلم، من مسئول عدلم، مسئول عدل منم، من آمدم عدل رو اصلا برقرار کنم. امام معصوم هم همینطور، فقیه عادل هم همینطور، مگر اینکه العیاذ بالله شرایط رو از دست بده. اما اگه میگه فقیه یعنی عدل شناسه، عادل هم هست یعنی کاملا بر وفق اون چه عدل هست حکم میکنه. عدل رو مواد از او یاد بگیریم، نه به او یاد بدیم که عدل بیا عدل رعایت. ما اگه بیم بیا عدل رعایت کن، این معنی یه چیزی که یا عدل تو نفهمیدی یا اگرم فهمیدی و عدل عمل نمی کنی. عدل رو مسئول عدل. خب این نگاه ما. بعد میاییم این عدل ما عدل اجتماعی، یعنی جامعه رو باید در این چارچوب عدل. امرت لأعدل بینکم، از اینجا میریم سراغ فقه. نه فقه ما خواه نخواه فقه اجتماعی است، یعنی فقه ما فقه جامعه داری است. حتی فقه الصلات ما در ضمن یک فقه جامعه داری خوب تشخیص داده میشه. اصلا بنده معتقدم اگه یک فقیهی با نگاه اجتماعی به فقه نگاه نکنه، به وظایف اسلامی نگاه نکنه، حتی استنباطات فقهی فردیش هم دچار خطا خواهد شد، دچار خطا میشه. چون بعضی از جاها ما فهم متن فقهیمون حتی اون چه مربوطه به فقه فرد است بخوایم خوب بفهمیم، باید بدونیم که این فقهی که این دستوری که به این فرد داده شده یه دستوری است که در مجموعه این فقه اجتماعی دستور داده شده. اون گاهی فهم ما فرق میکنه، تا وقتی که ما این فهم رو همچه بگیم نه این فقه فرد. مثلا فرض کنید، من یک مثال خیلی عادی بزنم، خود همین مسئله که آیا حکومت، اقامه حکومت در زمان غیبت واجبه یا واجب نیست. خب بعضی از فقها گفتن نه اصلا واجب نیست، حالا اونایی که گفتن حرامه که اصلا خب نداریم کرد. این از کجا ناشی میشه که همچه تفکری که ما بیاد کسی بیاد بگید که اقامه حکومت در زمان غیبت واجب نیست؟ خب این معلوم میشه متوجه نیست که اصلا بابا خود همه اسلام خودش اصلا آمده چی؟ خود اسلام اینه حکومت، اسلام اینه امر، یعنی نهی، یعنی فرمان نبایی، یعنی فرمان. اصلا فقه ما چیه؟ فقه علم فرمانه، علم حکمه، حکم یعنی فرمان. اگر ما بگیم ما تکلیفی نسبت به جامعه نداریم، حالا میخواد جامعه مسلمان باشه میخواد نباشه، میخواد اجرا کنه احکام اسلام رو میخواد نکنه، میخواد دوز باشه توش میخواد نباشه، میخواد طاغوت حکومت بکنه میخواد نکنه، خب پس اسلام برای چی اومده؟ این همه دعوای انبیا برای چی بوده؟ این همه جنگ ها، این همه خونریزی ها، این همه کشتار ها، این همه زندان رفته ها، زندان رفتن ها، این همه شکنجا برای چی بود؟ یعنی حضرت موسی دعواش با فرعون چی بود؟ به فرعون میخواد واسه بگه که نماز بخون، همین دعواشیم. یا دعواش با فرعون این بود که من فرمان رو با. که قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى ليفسد في الارض ويذرك بآلهتك، این یفسد في الارض ويذرك بآلهتك یعنی چی؟ تو یعنی تو رو جامعه رو از تو میگیره، تو با خدایان خودت تنها راه میمونی، تو با خدای خودت، خدایت که اون بوت ها یا هر چی، معتقد. اصلا اومده جامعه رو از تو بگیره، میخواد حاکمیت داشته باشه، اومده فرمان روایی کنه، کامش اینه، کارش اینه. همه انبیا آمدن همین، در سوره شعرا همه گفتن انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعونی، منو اطاعت کنی. فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، الا لیطاع، حصر کرده. ما هر رسولی که برستادیم برای فرمان روایی آمد. این چه تفکریست که کسی بده که تیم حکومت در زمان غیبت؟ خب یعنی چی؟ یعنی اسلام تعطیل؟ اسلام تعطیل در زمان غیبت؟ آیا غیبت غیبت شخص امام است یا غیبت غیبت امامته؟ میگه میشه امامت غیبت کنه تو جامعه؟ امامت نمیشه غیبت کنه تو جامعه. اما شخص امام؟ بله. اصلا در زمان حضور امام هم میگن امام وقتی حضور داره، میگه در زمان امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه، میگه امام تو همه کشورهای اسلامی اون روزگار و تو همه مناطق جغرافیایی حضور داشت. ما ازش به غیبت مکانی تعبیر میکنیم. همیشه رسول الهی اقلن غیبت مکانی که داشتن، امام توی کوفه بوده، تو مدینه نائب نصب میکرد، نماینده نصب، تو مصر آل که اشتر تعیین میکرده، توی مثلا فرض کنید که بغداد والی تعیین، تو ایران تو منطقه جنوب ایران والی تعیین، بصره والی تعیین میکرده، والی تعیین. این که امام شخص امام غیبت کنه چیز فوق العاده ای نیست. تا غیبت گاهی غیبت مکانی، گاهی غیبت زمانیه، گاهی غیبت زمانی است، مکانی نیست. فرق نمیکنه چه مکانی باشه چه زمانی باشه، هر دو یک کار میداره. چه غیبت مکانی باشه، وقتی غیبت مکانی باید امامت کنه. معنی امامت این است که اگر امام تو کوفه است باید تعیین تکلیف برای مدینه بکنه، باید اونجا نائب داشته باشه. در غیبت زمانیش اگر تو این قطعه زمانی امام میخوای غیبت کنی باید نائب داشته باشی، باید کسی داشته باشی کارتو انجام بده. کارت که نمیشه تعطیل بشه، کارت امامته. زمان غیبت معنی غیبت این نیست که یعنی امامت تعطیل. اینایی که میگن تو زمان غیبت حکومت تعطیل، یعنی امامت تعطیل. چون امامت غیر از حکومت میگه چیه؟ میگه ما که میگیم امیرالمؤمنین غصب خلافت ازش شده، ما که شیعه هستیم، یعنی چی ازش غصب شده؟ یعنی فتوا دادن از امیرالمؤمنین غصب شد یا نه؟ فتوا شد که بموندن به حضرت امیر مراجعه میکرد، این لولا علیون لعلک عمر یا لا ابقانی لمعضلتن لیس لها ابو الحسن، یعنی چی؟ این در فتاوه و علی بن ابی طالب رجوع میگردن. علی بن ابی طالب ممنوع الفتوا نبود در زمان حکومت خلفای قبل از خودش، ممنوع الفتوا، بلکه ممنوع القضاء هم نبود، در قضاء هم گاهی به او مراجعه میکرد. اونی که علی بن ابی طالب اختلافش بود با خلفایی که سر کار آمدن، حاکمیت بود، حکومت بود، قدرت بود. قدرت خیلی عالیه، خیلی هم لازمه، خیلی هم مقدس قدرت، وقتی قدرت دست عادل باشه. این ببینید این فضای تبلیغاتی که بیان قدرت خیلی بده، مناسب شما علما نیست، اهل قدرت دستتون باشه، این از همون بازی های شیطانیست. قدرت اتفاقا قدرت باید دست ما باشه، یعنی قدرت با دست آدم صالح، عادل، فقیه، عادل شناس، عامل به عادل باشه. بله قدرت باید دست این باشه. من اینکه قدرت ها چیز کثیفیه، این هواپرستیه، این قدرت پرست حرفا چیه؟ یعنی شماها قدرت رو اینطوری تفسیر کردید و اینطوری بهش عمل کردید. وقتی قدرت دست هواپرستان بیفته، وقتی قدرت دست شهرت پرستان بیفته، وقتی قدرت دست انسان‌های بی خدا و بی آشنایی با خدا بیوته بده، ما حرفمون اینه قدرت مال انبیاست، باید دست اونها بشه، باید دست انسان عالم و عادل بشه. خلاص حالا این بیان مثال هم هست، ببین نگاه چه نگاهیه. کسی که میگه تو دمان غیبت حکومت نباید باشه، حکومت نداریم، یعنی اصلا این نمیدونه که بابا این فقه ما، این دین ما اصلا آمده برای همین، آمده که جامعه رو اداره کنه. عمر تو لعدل بینکم، این حرف ما نیست، حرف خداست. خدا دستور میده به رسول اکرم که اینجوری خودتو معرفی کن. قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. مثلا تو سوره نحل یه مقایسه عجیبی قرآن قرار میده بین کسی که توان مدیریت نداره، توان حکومت نداره، نمیتونه حکومت عدل رو برپا کنه، با کسی که هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، که یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اصلا قرآن رسول خدا رو به من یأمر بالعدل در یک جا به در جای دیگر که من اصلا فرمان عدل میدهم هستم من. این خدا اینجوری. اینو بیا ببینیم تو زمان غیبت آقا حکومت نمیدارم کل رایتن عرضت خدمت شما ترفع و قبل قیام قائم صاحبها طاغوت. تو آخر قرآن رو فهمیدی؟ اولا این روایت روایت دیگری هست و همون کافی که معلوم میشه که مراد از این روایت چیست، که دارد کل رایت ضلالت ترفع مقابل قیام القائم. یک. دو، پس رایت زید چه بود؟ زیدم طاغوت بود، با اینکه امام صادق در حقش میفرماید ان زیدن کان عالما صدوقا کذا و کذا، این همه تحریم. حسین ابن علی صاحب فخر که شهید شد و قیام کرد، که امام صادق میاد به اون طرف میگه صبر کنه اینجا در راه حرف مکه، هنوز صاحب فخر هنوز قیام نکرده بود، چندین سال مونده بود تا قیام، اینجا صبر کنه. اینجا یه جایی است که یکی از فرزندان رسول خدا قیام میکنه، اینجا شهید میشه، خب اینجا رکعت نماز بود. اینا رو شما ول میکنید به یه روایتی چسبید که این روایت تازه خود این روایت هم تفسیر شده تو خود روایت ما. کل رایت ضلالت ترفع مقابل قیام. کی؟ نمیدونم از کوچکان شیعه که هستن بعضی هم بزرگان شدن هم میاندن توی زبون ها دیگه میاندن دیگه همین حوزه کوی میخوام عرض کنم که این نوع تفکر از کجا نشأت گرفته، از این که اصلا نفهمیدن که با اسلام و قرآن کریم حاکمیت پیغمبر اینا اصلا همه دین همینه، دین اصلا برای حاکم جا خدا سلامت درم طولانی میشه دیگه، اجازه بدید ما همینجا قیچی کنیم حرفمون، با اینکه ما خیلی حرف داریم ریزنن داریم نرزو، ولی میخوام بگیم اینها اون خط سیر تفکر مقام معظم رهبری امام بزرگوار ما، این خط سیر هست، این فقه اصلی آل محمد صلوات الله علیه و آله. و باید تلاش کنیم که انشاءالله یکی از مهمترین مقدمات ظهور حضرت صلوات الله تعالی علیه تبیین و تقدیم این فقه است به جامعه بشر، که من گاهی عرض کردم این که در روایت آمده است یأتی به کتاب جدید، این کتاب جدید یعنی هم فقه نو، یعنی فقه پاسخگو به نیازهای عصر. این در نزد خیلی ها فقه نو حساب، مردم اینو میگه ما تا حالا نشنیده بودیم همچین، هرچی تاره چنیده بودیم کتاب الطهاره و کتاب الصلاه و کتاب الزکات و کتاب الخمس، اما کتاب فقه الاقتصاد الاسلامی ندیده، فقه السیاست الاسلامی و فقه النظام السیاسی ندیده، فقه عمران شهری ندیده بودیم، فقه الثقافت الاجتماعی یا فرهنگ اجتماعی نشنیده بودیم. اینا کتاب جدید میشه، کتاب جدید نیست به یک معنا، همش از قرآن کریم گرفته شده، منتها عرضه عرضه نویست، عرضه عرضه متناسب با چی؟ با نیازهای امروز، با نیازهای روز. این فقه است که باید دوستان، البته تا اون فقه اصلی همون فقه سنتی خودمون رو، اون رو تا کسی خوب نیاموزد متزلع نشه نمیتونه بیاد اون وقت تو این فقه برتر رو بیاد استنباط کنه. این فقه برتر رو پایه همون فقه سنتیه و رایجمون مبتنی است. اصولتون رو قوی کنید، اصول فقه باید قوی بشه، اصول فقه قوی تا بتواند این اصول فقه در تراز استنباط مسائل فقه اجتماعی قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. الله حوزه فلسفه با حوزه فقه متفاوته. ما که میگیم فلسفه، چه تعریفی از فلسفه داریم؟ ما که میگیم فلسفه، مرادمون از فلسفه فلسفه اولا است. و فلسفه اولا این فلسفه علم احکام الوجود به موهم وجود. ما یک علم احکام الوجود داریم، یعنی احکامی که برای وجود به موهم وجود، به عبارت مرحوم مولانا صدر وجود داریم و متخصص به تخصص کیفی و کمی، یعنی وجود به موهم وجود. این زیر سا خداشناسی ما این نوع علم خداشناسی، چون علم خداشناسی علم مربوط به احکام الوجود به موهوب وجوده. ما میگیم وجود به موهوب وجود یا واجبه یا ممکن. اگر ممکن باشد این متعلق به واجب خواهد بود، معنی حرفی واجب خواهد بود، فقیر نسبت به واجب، باوستی نسبت به واجب، یا واجب است و باید ما یه واجب الوجودی داشته باشیم. اگر نداشته باشیم دیگه ما ممکنه الوجودی نخواهیم داشت. خب این حرف درستیه؟ این فلسفه است، این زیر ساخت کار ماست. اون وقت از این زیر ساخت البته یه چیزهای متفرع میشه. اون وقت این که فرض کنید که این خدا باید واحد باشه، احد باشه، در همه چیزاش باید واحد و احد باشه، در همه اوصافش. اگه حاکمه بازم باید تنها حاکم بشه. ما میتونیم این رو هم از حتی وحدت حاکمیت جهان رو که خدا تنها حاکمه، اینو میتونیم بازم با همین نگاه فلسفی اثبات کنیم. خلاصه فلسفه مربوط به زیر ساخت کاره. اما اگر ما از این زیر ساخت فارغ شدیم، یعنی از خدای متعال و احکام مربوط به خالق با دید فلسفی اینها رو برهانی کردیم، که البته برای این که ما این دید فلسفی من دقیق تر بشه، روشن تر بشه، گاهی برهانی تر بشه، میتونیم از روایات هم استفاده کنیم، چون روایات ما بخش عظیمیش همین دید فلسفی رو دنبال کردن و همین نگاه فلسفی به مسائل نگاه کردن، کمکمون میکنن. لذا ما که شیعه هستیم و روی سفره اهل بیت صلوات الله و سفره معارف قرآن هستیم، ما فلسفه داریم، غیر ما فلسفه نداریم. امروز در جهان اسلام فرق دیگر فلسفه ندارد، مثلا آشنا نیستن با فلسفه. چرا؟ چون ما روی سفره اهل بیت نشستیم صلوات الله دار. اینها اول به ما فلسفه نشون دادن، یعنی اول به ما اون براهین عقلیه زیر ساخت ساز رو به ما یاد دادن، مثل خود قرآن دیگه. مثل خود قرآن دیگه به ما برهان یاد داده، برهان مربوط به عالم وجود و عالم مبدا و معاد. این حقیقت سوری دور دوست سورای و من آیاتی انت خلق لکم من انفسکم کذا من آیاتی کذا من آیاتی کذا ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. نه همه برهان هایی که قرآن به ما یاد داده. ما بعد علمی اعتار آمدن، همین گفتم صناع خدایی، ولی وقتی گفتم به وضعی از آقایون گفتم یکی از روشن‌ترین ادله امامت ائمه ما سلام الله تعالی علیه این است که کسی غیر اینا خدا رو اینجوری نتونسته توصیف کنه. بیاری کسی مثل علی ابن ابی طالب خدا رو اینجوری توصیف کنه. بیارید فتونی به صورت من مثله، از این از مثل اون چه علی ابن ابی طالب در وصف خدا، از اون چه علی ابن الحسین سجاد ما در وصف خدا، از اون چه امام حسین ما در دعای عرفه در وصف خدا گفته. بیارید یکی بیارید از این دعای عرفه یک سطر بیارید که در گفتارهای ائمه شما و در گفتارهای بزرگان شما باشی که شبیه این باشی. خیلی خیلی دانش عظیمی است در اختیار ما. این رو ائمه ما یاد دادن، زیر ساخت رو ما یاد دادن، اما تا این زیر ساخته ما یه رومنا داریم، یک بنایی که میخواد جامعه رو نظم ببخشه. این نظم اجتماعی کار فقه ماست، منطقه این نظم اجتماعی رو یک زیرساخت اعتقادی مبتنی شده، همونی که ما گفتیم میشه. بله تشکر کردم از شما که این مطلب رو نه فرد داره جامعه است، نه جامعه برای فرد. این رو ما مفصل بحث کردیم. ما دو شخصیت داره هر فردی که وارد جامعه میشه، دو شخصیت، یه شخص فردی داره، شخص اجتماعی داره. منتها گاهی میشه شخصیت فردیش در شخصیت اجتماعیش مندک میشه، ولی این شخصیت فردی در قرآنه. قرآن کریم قرآنی است که برای ساختن اون شخصیت اجتماعی آمده. شخصیت فردی رو میسازه تا چی؟ تا این شخصیت فردی ساخته نشه که جامعه ساخته نمیشه. این رو هم میسازه تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه امت درست بشه. و کذالک کنتم خیر امت اخرجت للناس. اونی که اخرجت الناس چیه؟ اون اخرجت الناس خیر امت هست. اینو میخواد كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا بحثي در این بحث مفصله که سیر جامعه شناسی از فرد سازی شروع میشه به خانواده سازی، سپس امت، سپس جامعه بشری. این سیر چهار مرحله‌ای سیر تکوین اون جامعه الهی برتر است. فرد ساخته میشه، اول ابراهیم رو میسازند، به او میگویند و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد میان میگن و اذ قلنا لاسماعیل و ابراهیم، یعنی مضمون ان طهرا بیتی اسماعیل، اسماعیل میاد میشه چی؟ میشه بیت. ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه. محمد صلی الله علیه و آله رو می‌سازن. بعد فاطمه رو او می‌دن، علی رو دست پروردی او می‌سازن تا چه بشود؟ تا بشود بیت محمد صلی الله علیه و آله. فرد رو میشه بیت ساخته میشه. بعد یمتی امت میگن این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببون، میشه شیعیان علی، میشه شیعیان یشایع علی یعنی یتبع محمدا صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله. بخی امت شاهد درست میشه، امت شاهد، این امت شاهد درست میشه. وقتی امت شاهد درست شد، مأموریت این امت شاهد چیه؟ قصد عدل در سراسر جهان خواهند بود. بعد چی میشه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يمكنن إن دين هم عجائم شيء كذلك جي. وعلى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مش هم عجائم شيء فراقي. این چهار مرحله است، چهار مرحله اصلیه. بعد از فرد شروع میشه به اینجا، همهش هم انسان سازیه، تا از انسان فرد شروع میشه تا به یک انسان جامعه ختم میشه. سوالتون یه بار دیگه بفهمید. حساب کتاب الهی بر اساس حساب ها، حرف خوبی است، این سوال خوبیه اتفاقا، که روز قیامت که میخوان حساب و کتاب کنن چجوری حساب و کتاب میکنن؟ حساب و کتاب فردی میکنن یا حساب و کتاب اجتماعی؟ از قرآن در حساب و کتاب اجتماعی میشه. این خیلی مهمه، این حرف مهمه، سوال خوبی بود ولی جای بست زیاد داره، خیلی نیاز به تفسیر داره. ولی اجمالش رو عرض میکنم، ما دو آیه در قرآن کریم داریم، این رو بعضی خیال میکنن این دو آیه با هم متضادن. این دو جور آیه داریم، یا آیه داریم که میفهمد ولا یسألو، خوب دقت کنید این دیگه سوال ایشون منشأ این شد که دقت کنید تو این جواب، ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. یا اصلا ما از کسی سوال نمی تو چه کردی؟ ها؟ درست یا نه؟ دیگه آقای که روشنه که منش. همین قرآن در جای دیگه میگه وقفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناظر ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. چجوریه؟ همین جواب سواله ایشون. ما روز قیامت یک سوال میکنیم، تو دنبال رو کی بودی؟ امامت کی بودی؟ جزو چه گروهی بودی؟ این سوال رو خدا میکند. وقتی گروه مشخص شد، یه گروه که مشخص شد، این کارای ریزوکاری رو میذارن به عهده خود امام. تو اینم برای خاطر اینکه معلوم بشه این تو جایگاهش کجا میخواد باشه. دیگه از گناهان ریز و خوردش خدا سوال نمیکنه. این یه کار امامه. اینکه علینا حسابهم که در یا در جرد جامعه که ما معتقدیم که حساب و کتاب مردم با ائمه اطهار، کدوم حساب و کتاب؟ این حساب که خورده ریز هاست. ما در روایت داریم اگر کسی تو اون حساب بزرگ کارش صاف بود، تو این کتاب حساب کوچک کارش آسونه. میگن تو رو به علی بخشیدیم، بله تو جزو گروه هستی که حسب اون اول گفتی من علوی هستم، من شیعه هستم، پای کار علی ابن ابی طالب ایستادی، حالا گناهی کردی پاد لغزید، کار علی ابن ابی طالب همین جبران این کاستی هاست. این معنی شفاعت. شفع یعنی نامه عمل تو رو، میگن پیوست نامه علی ابن ابی طالب، نامه علی ابن ابی طالب میبرن اونجا، میگن پیوست دارد این نامه، پیوست نامه، پیوست اینه. یعنی سوال، سوال اصلی سوال اجتماعی است، این سوالی که تو این دنیا چه گروهی رو انتخاب کردی برای پیروی. این که مسئله ولایت گفته میشه، ولایت ولایت ولایت ولایت خودش همینه. خب ببر یکی دو تا سوال هست که میگه من فقط یک سوال میتونم چون من یک قرار دیگم باید. خب از یکی از ما میتونم، یکی از سوالهایی که تکرار داشته اینه که با توجه به فرمایش حضرت عالی توی صدر فرمایشاتتون بحث ملکوت و امر و اینها رو سرورانی نوشتن که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب‌های الانسان قبل دنیا و اینها تعابیری دارن که ظاهر آیات له الخلق و له الامر رو تعبیر به همون عالم خلق و امر می‌کنن. همینطور در جلد یک جلد هشت المیزان اشاره دارن به بحث ملکوت و دقیقا همون رو مطرح می‌کنن. نظر شما در این مورد؟ ببین من اون نظر رو گفتم دیگه، تکرار که نباید بشه دیگه. ببین ما هستیم و قرآن کریم، ما که از خودمون نباید در قرآن بگذاریم. حالا علامه طباطبایی استاد ماست، بزرگ ماست، هر چه داریم ما از این بزرگان است رضوان الله تعالی علیه روی سر ما هستند همشون. منتها این چیزی که قرآن روشنه دیگه. بله ممکنه اصطلاح باشه، گفتیم ما لا مشاهده به اصطلاح، حالا علامه یا دیگران ممکن یک اصطلاحی رو وضع کنند طبق این اصطلاح هم بیان بنویسن بگویند، این نداره. منتها قرآن رو اگر بخواییم ما بیان بگیم قرآن چی میگه خیلی روشنه، اصلا جای وزنه له الخلق والامر، در جای دیگه و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیاره سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و له الحمد فی الاولى و الاخره و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى و له الحکم و الیه همش له الحکم. مسئله یختار ربک یخلق ما یشاء این یک کاره، کم یختار، یختار همین که فرمان میدن او تعیین میکنه که کی چگونه باید باشه. خیلی روشنه دو کار خدا داره، خدا هم خالق است هم فرمان روا، این در نگاه ما و این آیات به این نظر داره. ملک هم ملک و ملکوت هم این زبان عربی دیگه، شما به همه کتب لغت عرب رجوع کنه که ملکوت یعنی چه، یعنی مبالغه در ملک. اینه اون چه در قرآن آمده مراد این بیدهی ملکوت کل شیئن و الیه ترجعون، این اینه هون بیده الملک، هیچ فرقی با بیده الملک نداره، فقط فرقش این است که اینجا میخواد بگه این ملکی که خدا دارد مثل این ملک های عادی نیست، یک ملک نافذ، یک ملک گسترده، یک ملک نامدود، یک ملک محیط، بیدهی ملکوت کل شیئن. این تفسیر از بیشترین این بیشتر این تفسیر از بن عربی گرفته شده، متاسفانه یکی از کسانی که یک نقش خوبی نداشته در تحویل و تفسیر آیات کریمه قرآنی ابن عربی بوده، اومده ورود کرده توی تفسیر آیات از خودش چیزایی وارد کرده، بعد این تبدیل شده به یک فرهنگ، تبدیل شده به یک واژه، تبدیل شده به یک مفهوم، رفته تو کلام عرفای ما، بعد رفته تو کلام ملا صدرا، بعد رفته تو کلام فلاسفه ما، یه همچه اتفاقی افتاده. خیلی اگر کسی وارد بشه، ولی مطلب اینه عرض کردم لا مشاهده بر اصطلاح، این که ما یه اصطلاح بیاییم بزنیم بگیم ملکوت یعنی عالم مجردات اشکال نداره، بگیم ملک یعنی عالم مادیات، ملکوت عالم مجردات اشکال نداره، بگیم عالم امر یعنی عالمی که عالم مجرداتی که عالمی است که بالفعل محض است، قوه درش نیست، و عالم خلق عالمی است که قوه درش است، بلکه عالم مادیات اب نداره این اصطلاح. اما اگه بخوام بگیم قرآن اینو گفته، نه خب قرآن معلومه چی. وصلى الله على محمد وعلى آله.